Dit is WNC, World News Company. Goedemorgen. Het hele Binnenhof gaat vanaf 2020 dicht. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst stelt vrijdag de ministerraad voor om het Binnenhofcomplex 5,5 jaar te sluiten voor een grondige verbouwing. De afgelopen week is de optie van een renovatie van 13 jaar van tafel verdwenen, omdat het veel duurder is. In de plannen voor de verbouwing van het Binnenhof verhuist de Tweede Kamer naar het ministerie van Buitenlandse Zaken dat bijna naast het Centraal Station ligt. Vanwege de opgelopen spanningen tussen de Nederlandse Turken en Koerden is de beveiliging van 6 Turkse moskeeën en centra in de regio Rotterdam aangescherpt. De gebouwen staan in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Dordrecht en zijn onderdeel van de koepelorganisatie Turkse Federatie Nederland. Agenten gaan extra surveilleren bij de gebouwen, zowel herkenbaar als onherkenbaar. Bedrijven in de biotechnologie hebben maandag hun slechtste beursdag van het jaar gehad door een tweet van Hillary Clinton. Daarin schreef de Amerikaanse presidentskandidaat dat ze snel met een plan komt om de woekerprijzen in de farmaceutische industrie aan te pakken. Vooral de aandelen van de makers van medicijnen kelderden na deze tweet.

Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Deze week vieren de Joden de belangrijkste dag van het jaar. Dinsdag 22 september voor zonsondergang tot woensdag 23 september na zonsondergang is het feest van de Heer, Yom Kippur. En het is het belangrijkste van al Gods feesten. En al duizenden jaren wordt er op deze dag volledig gevast. En of je nu in Israël woont of in de ballingschap, deze dag wordt door de meeste Joden in ere gehouden. En de meeste mensen komen bijeen in de synagoge waar ze hun zonde belijden en waar ze God smeken hen te behouden. Wat een bijzondere dag ook voor de Messiaanse Jood, die de Verlosser al kent, om ook te bidden en zelf te vasten. En ook hier in Nederland mogen we met het Joodse volk meebidden, dat hun gebeden zullen worden verhoord en dat Yeshua zichzelf zal openbaren. Israëls Messias en Koning. De eeuwige hoge priester en het Yom Kippur offer bij uitstek. En zo staat het in Hebreeën 8 vers 1. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Laten we bidden voor het behoud van Gods volk. En ook als we nog terugdenken aan 1973, de dag waarop Israël werd aangevallen op Yom Kippur, daarom bidden we ook voor de bescherming van Israël, speciaal deze week op deze dag. Thank you. Het Israëlische rabbinaat heeft een waarschuwing doen uitgaan voor alle Joden om weg te blijven van het Loofhuttenfeest dat de christelijke ambassade in Jeruzalem ook dit jaar weer organiseert. Ze denken dat, hoewel de christenen achter Israël staan, ze toch de bedoeling hebben om de Israëli's tot christenen te maken, waardoor Joden tot het heidendom vervallen. We zijn het daar natuurlijk niet mee eens, omdat we de christelijke ambassade kennen. En hoewel ze graag natuurlijk zouden zien dat veel Joden de Messias leerden kennen als hun Heer en Verlosser, willen ze niet dat zij hun Jood zijn verliezen. Het belangrijkste doel van de christelijke ambassade is om Israël te steunen en de natie te bemoedigen. En zo staat het ook in Gods woord. In Jesaja 40, vers 1, troost, troost mijn volk. Ja, Heer, we kunnen eigenlijk alleen maar bidden. Heer, maak vele Israëli's die naar het feest gaan, jaloers op de christenen. En maak ook dat alle christenen die komen naar Israël zich thuis zullen voelen. En welkom zullen zijn. En zo bidden we voor alle feestgangers dat ze daar zullen zijn waar u wilt, in deze cruciale laatste dagen. Ik citeer nu een gebedspunt van Chuck Cohen over de vluchtelingencrisis in Europa. Hij woont en werkt in Israël. Hij woont en werkt in Israël en heeft ook een andere visie dan de meeste mensen hier in Europa. Hij zegt: de vluchtelingencrisis in Europa is voor Europa ook tegelijk een islamitische invasie. Hij omschrijft het ook als een typische manier van de jihad als moslims naar een ander land emigreren. Hij zegt dat de moslims nooit zullen integreren en islamitische gemeenschappen zullen vormen gebaseerd op de sharia. En dan komen er meer moslims en de gemeenschappen groeien dan uit met het doel om het land onder Allah en de islamitische wetgeving te brengen. Het doel is niet om trouwelozen te bekeren, maar over hen te heersen. Is dit de toekomst van het Westen? De honderdduizenden vluchtelingen die het Westen bereiken maken dit tot een heel apart vooruitzicht. Maar ja, hoe te bidden daarvoor? Wij als kerk in het Westen kunnen van de gelegenheid gebruik maken en het zien als een zendingsveld wat naar ons toegekomen is. En Chuck zegt ook dat hij hoopt dat de gelovigen actief en creatief zullen zijn in het brengen van het evangelie. En een andere factor is dat de Joden zullen gaan inzien dat het nu tijd is om naar huis te gaan. Om op Alia te gaan, terug naar Israël. De grote toestroom van de islamitische geest zal ook mogelijk een toename van antisemitisme en aanslagen veroorzaken. Nou, en dat is eigenlijk het punt waar we ook nu voor willen bidden. Heer, open de ogen van de Joden uit het hele Westen ervoor dat hun veilige en vertrouwde ballingschapstijd voorbij is. En zo staat het in Zacharia 8, vers 7 en 8. Zo zegt de Heere van de legermachten: zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. In waarheid en in gerechtigheid. En zo bidden we ook voor alle gelovigen in het Westen. Dat zij zullen helpen om het volk van Israël terug te brengen naar Sion. En ja, Heere God, Yahweh, we zegenen uw naam voor de grote toename van de Alia tot dusver in het jaar 2015. Eind vorige week begon de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties. En die zal nog duren tot het eind van deze maand. En deze week op 23 september, precies op Yom Kippur, zal de paus de Amerikaanse president Obama in het Witte Huis ontmoeten. En we weten natuurlijk dat Obama en de paus geen vrienden van Israël zijn. Wat eerst een goed idee was, de Verenigde Naties als een organisatie van landen die tot doel heeft een andere holocaust te voorkomen, is nu deze humanistische, antigodsdienstige, antisemitische toren van Babel geworden. De paus zal de vergadering van de Verenigde Naties toespreken en op 30 september zal de Palestijnse vlag samen met andere vlaggen van andere landen worden gehesen. En zo bidden we voor Israël. Heer, keer deze vijandschap tegen Israël om. En zoals het in Numeri 23 en Jesaja 60 staat, maak dat de Israëli's hun roeping zullen omarmen om een volk dat alleen woont te zijn en een volk dat een licht voor de heidenen is. En ook bidden we voor de nieuwe ambassadeur bij de Verenigde Naties, Danny Danon. En we bidden voor hem speciaal: Heer, gebruik hem om de waarheid te spreken te midden van deze leugenachtigheid in de Verenigde Naties. En ook wanneer premier Netanyahu naar de Verenigde Naties gaat, wilt u hem dan beschermen tegen mogelijke moordaanslagen en andere aanvallen op zijn persoon. Bescherm hem en bewaar hem en leg uw woorden in zijn mond. Tempelberg is Gods heilige berg. Sinds het begin van Rosh Hashanah is er ook een toename van de ongeregeldheden op de Tempelberg geweest. En het wordt steeds meer de tijd dat Joden en Christenen Gods heilige berg bezoeken. Die ongeregeldheden hebben ervoor gezorgd dat Israël met toenemende sterkte heeft opgetreden. Maar ja, de wereld veroordeelt Israël daarvoor. De wereld veroordeelde niet de onlusten en de Molotov-cocktails en de stenengooiers. Israëls pogingen om de vrede te handhaven en het met het terrorisme af te rekenen, dat kreeg een enorme afkeuring van de wereld. En daarom bidden we speciaal voor de veiligheidsmensen. Geef hen wijsheid, Heere God, hoe ze deze onschuldigen kunnen beschermen en de schuldigen kunnen stoppen. En bescherm deze veiligheidsdiensten en we bidden, Heere God, dat u hen tot een schild wilt zijn. En zo bidden we ook, Heere God, bescherm uw heilige berg tegen elke terroristische aanval. En we proclameren dat u, Yeshua, de Heer bent over de Tempelberg. Omdat u de Heer over alles en allen bent. En we weten dat als de kans daar is dat de Joden en Christenen die op de Tempelberg zijn geweest daar hebben gebeden. En zo willen we onze Heere God herinneren aan deze gebeden omwille van uw heilige naam. Dit gebedspunt komt uit Kfar Saba. Chaim Barak leidt daar een hulpverleningsorganisatie, Love to the Needy. We hebben al eens vaker voor hem gebeden. In zijn nieuwsbrief vertelt hij nu over de laatste ontwikkelingen. Zo hebben ze de laatste tijd rugtassen speciaal voor nieuwe schoolkinderen uitgedeeld. Deze tassen zijn gevuld met schoolspullen. En Love to the Needy heeft ze uitgedeeld in Tel Aviv, Kfar Saba, Ariel en Hadera. En deze tassen gaan naar kinderen die in Yeshua geloven, maar ook naar ongelovige Joden en Arabieren. Kortom, zonder aanzien des persoons. Chaim vertelt ook dat er nog steeds heel veel mensen wegvluchten uit Oekraïne die naar Israël komen. En die worden ook geholpen met kleren en vooral ook meubels. En Love to the Needy heeft een speciaal project in Ashdod voor de nieuwe immigranten. Er zijn in Nederland ook een aantal organisaties die deze projecten ondersteunen. Zoals Shoresh, Nagamu en Visie voor Israël. Laten we bidden voor Chaim en zijn team dat al deze pakketten en al deze hulp tot een zegen mogen zijn voor het volk van Israël. Dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Zometeen draai ik nog een nummer van Idan Rachel Project, een live opname. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende tijd deze week met Yom Kippur en straks ook met het Lofuttefeest, met Sukkot. We zijn in een heel bijzondere tijd terechtgekomen deze september. En ik wens u een shalom van de Allerhoogste, de God van Israël. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Yeah.